Günaydın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye gençlerle günaydın. Sevgili dinleyiciler sizlere günaydın. Davacanacılar, sürücüler, esas size günaydın sevgili dostlar. Merak etmeyin, bu vizyonuna sonuç verecek. Damacanalar küçülecek. Küçücük bir damacana. Haydi hep beraber. Alo. Hep beraber derken kime sesleniyorsunuz Şevki? Yani şimdi Şevki'ye geldim. Tabii ki bu yani biraz kitlesi bir hareket olduğunda kitlelere şaşırıyorum. Kaç tane kitle var Şenol Bey karşınızda yani? Nasıl kaç tane kitle? Kitleler derken nedir yani? Damacanacılar başta olmak üzere herkes. Ya Şenol Bey, bir güzel bir hedef seçin kendinize, saçma sapan bir şeyin peşinde koşmayın gene ya. Lütfen, yazık, yaşınız oldu 55. Ne alakası var ya, daha 38 yaşında adam ya. Ya az mı 38 yaş ya? 38 yaşında insan artık bazı şeyleri toparlaması lazım. Doğru düzgün hedefleri olması lazım. Bundan güzel hedef düşünemiyorum. Dün bir adam beni tebrik etti. Eşi de ben ilk günde bir tebrik alıyorum. Bu da duyuracak. Bunu nasıl düşüneceksin biliyor musun bunu? Bir hani bir böyle bir damla su yerine, bak damla, hay bir dakika, bir saniye susar mısın? Şenol Bey, ben susuyorum lütfen. Şimdi bir tane kar tanesi düşün. Kardan adam düşün. Gayet kar tanesi düşün, tamam mı? Bir tane ama lütfen. Tamam, düşünüyorum Şenol Bey. Onun yuvarlandığını düşün bayırdan. Evet. Ne oldu yuvarlanırken, bir oradan hop burada geliyor, hop biz de eklerim şurada hop derken o yuvarlana esprilerle, tabii ki esprilerle de bezene ufak başlayan o espri. Alo. Buyur Şenol Bey. Dinliyor musun sen? Dinliyorum Şenol Bey. Evet, kar topu büyüdü diye anlatıyor. Hayır, kar tanesi. Anladık, çığ oldu. Çığ dediğin? İşte kar topu gibi büyüye aşağı indi. Evet, yani benim bu damacana mücadelem de devam edecek gibi. Şenol Bey, tamam anlıyorum da şimdi kaç tane dünyada damacana taşıyan insan var? O tabii ki sıkıntıları var, tabii ki şeyleri var, yani zordu, tamam, asansörsüz apartmanda su taşıyanlar çok yoruluyorlar, doğru, ama yani bunun çözümü damacanaları küçülmek. Bir dakika Şevket dinleyiciler, bir dakika, çok özür dilerim, çok teşekkür ediyorum, evet, lütfen. Şenol Bey, hakikaten böyle bir mücadele insanı olunca daha da iğrenç oluyor. Teşekkür ederim. Dün seninle diyordun, damacanacıların hiç problemi yok. Kendi keyiflerine bakıyorlar, neşeleri yerinde. Çok güzel. Ama bugün demek ki mücadelen biraz meyvelerini veriyor. Seni diyorsun. Evet, olabilir. Onların da sıkıntısı. İşte bak. Demek ki ben bugün biraz daha bağırırsam, biraz daha seni yıpratırsam, yarın öbür gün sen de bu mücadelenin içinde olacaksın. Şenol Bey, yani o biraz zor. Niye zor? Küçük olsa damacanalar, adamlar yorulmadan mesela 2-2,5 litrelik 2 şişeyle çıkarsa orada dökse damacana, burada boş damacanayı çıkarsa önceden, çeşmeden doldurursa, niye çeşmeden doldurulmuyor evde çeşme varken? Şimdi hepsine birden cevap vermeye kalk. Hepsine birden cevap veremezsin. Çünkü esas cevap bu şarkı. Bu şarkıda şarkıyı söylemek istiyorum. Ama hiçbir şey söyleyemedim ben. Sus. O yüzden kendin de şarkı yaz. Sen de şarkı yaz. Ama trafik durumu da... Bırak trafik durumu, bu. Yarınlara doğru açılan bir yoldan gidiyoruz sevgili Ege. Damacan acıyla. Başka kim olabilir? Kim olacak Şenol Bey, zaten damacanacı dediğinde normal insan başka bir şey yaşamıyor ki o adam. Ya sen öyle sen. Damacanacılar eğer damacanadan sonra boşları o arabalarla indirdiklerinde alıyorlar, şey biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Sen biliyor musun Şenol Bey? Ben de bilmiyorum ama ben ağladım, bir kenara taşımak zorunda kaldım. Evin içinde ağladım, biliyor musun, sen elimi acıttın çünkü. Ayağımın küçük parmağıma indi bir kere damacanı, sen onu biliyor musun? bilmiyordum canım ama geçmiş olsun. O zaman boş ver şimdi bu hüzünlü havayı dağıtalım. Bir şu damacana şarkısını söylerim. Ne dersiniz? Oo hay hay. Damacana, damacana selam söyle amcana. Hay damacana, damacana selam söyle amcana. Çık çık çık çık çık çık. Alo. Amca kim şey alıyor orada? Amcaların nasıl amcası? Kimin amcası? Şarkıda diyor ya damacana damacana selam söyle amcana. Ha bak beni süslüyüp şarkıya geçin şakalamak. Onu yengene soracağım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Bu sabah trafiğimiz biraz alt üst oldu, kusura bakmayın ama işlerle karışık. O yüzden ne zaman ne yapacağımızı yayında planlamak zorunda kaldık. Bundan önceki sabahların aksine günün gazeteleriyle Fahir Öğüş ve Oktay Demirci stüdyomuzda mikrofon başında yerlerini alıyorlar şu dakikalarda. Bütün kulaklıklar takılmadan yayına girmemem gerektiğini işaret ediyor stüdyo şefim. Zaten şurada küçücük stüdyomuz var, bu şefi biliyor. Şefim siz çıkabilirsiniz. Yalnız şefim bir salata alalım biz. Başka bir şey sağ mısınız? Abi bana birazcık ezme falan olursa. Ben bir de şey, yemek yerine kadar böyle bir C vitamini, portakal falan gibi bir şey istiyorum ben. Elma mesela. Bir meyve suyu arkadaşa, bir de böyle ufak meze bir şeyler alalım yemekten önce. Biz yemek için sipariş ettik. Teşekkür ederim şef. Evet, teşekkür ederim. Hani stüdyoda yemek yenilmiyordu? Abi şey değil artık, kalktı biliyorsun. Kalktı yasaklar. Her şeyde her yerde yapmıyor. Orada sigara içme, burada yemek yeme. Sigara yasağı bazı açılardan iyi oldu. Ya ne sen orta. Millet iyice delirmesin diye başka şeyleri serbest bıraktılar. Aman iyi oldu canım. Ama o yemek yasağı da çıkması zamanında şeydendi. O sizin yağlı yağlı dönerler şeyden çıkmasaydı. Doğru canım. Yani zamanında mikserin içinde şey düşürmüştüm de havuç. Hmm. Yıllarca aynı şarkı çaldı radyoda. Hadi ya, o 92 yıl yok neydi o 95 yılı mıydı? Günde 5 defa 15 defa şey çalıyordu. Madonna'nın Frozen'ı. Sırf benim havucum yüzünden. Ama güzel Solar günlerdi. İyi güzel. O şarkıya denk gelmiş. Oktay'ım yediğin içtiğin senin olsun. Gezip gördüklerini anlar. Hayır, iyi ki bir börek yedik ya. Ha bırak i̇yi şimdi. İyi ki börek yedik ha. Gelelden beri şey yapıyorsun ya. Oo. Tamam. Şimdi güzel kısa haberlerle devam edelim. Kısa, daha doğrusu kısa başlayalım. Aksaray'da biliyorsunuz bir hastalık. Sebebi belli olmayan bir hastalık. Başka yerlere de sirayet etti. Biz geçen gün Ali'ni yıkarken şey yaptık. Suyla oynuyordu. Aman ağzına gelmesin çocuğum, mikrop dolanıyor ortalarda diye endişelendik. Vallahi doğru bir endişe. Binlerce kişi hasta eden şebeke suyu. Şebeke ele geçirildi. Kimmiş şimdi, bu şebeke? Bu şebeke bildiğin böyle... Şebeke suyu ne demek ya? Şebeke ne demek? Şebeke bildiğin şebeke. Şebeke network demek. Network. Paso gibi bir şey. Mesela şebekeler ha, lütfen. İyi suda network'e girmemiş olan su mu? Yani iyi su da aslında şebeke haline getirilmiş. İşte borularla falan evlere çıkan suya şebeke suyu. O zaman şeyde niye şebeke? Açık hava sinemalarında niye? Mesela tam şebeke diye bir şey vardır. O niye öyle? O da network'e girmemiş insan anlamında mı? Şebeke galiba belediyeyle ilişkisi olan. Olana denir. Belediyeyle ilişkisiyle olana. Şebeke... Tamam, diğer kısma da şey denir. Çete anlamı da var şebekenin. O zaman yani farklı anlam mı yoksa aynı mı? Çeteler şebekeyi kullanmadılar. Koca koca böyle takım elbiseli, kirli sakallı, yakası bağrı açık, tabancalı adamlar kendilerine şebeke deyince ha, olmadı. Küçük oluyor değil mi? Şebekemiz burayı basar. Ay böyle bize danslarda yapar mısınız şebeke olarak deyince böyle mekan sahipleri. Bunlar çete dediler, örgütlediler kendilerini. Şebeke ele geçirildikleri zaman şebeke diye çıktı. O biraz şey bir... Ona da bozuluyorlarmış zaten ele geçirdiğinden. Lütfen hapishaneye giriyoruz orada. Meslektaşlarımızın yüzüne bakacak durumumuz yok falan diye konuşmuştuk. Şimdi şebeke suyunu kamera karşısında içen belediye başkan vekili vardı biliyorsunuz Aksaray'da. İçen mi olmuş? İnsanın aklına Levent Kırca gelmiyor mu bu durumlarda? Çok affedersiniz ama. Yani bazı espriler tamam yavandı, son dönemde hiç gülmüyorduk ama o çayı içip de kurt adama dönen bakan skeci hala aklınızda değil mi? Evet, haklı. Ben uzaklaştırmaya çalıştıkça ama Ege'ciğim sen geçiyorsun. Bazı şeyler gitmeyecek yani. Biz bunu ben Ali'ne de anlatacağım çocuğum. Böyle bir espri vardı zamanımızda diye. Arkadaş böyle bir şov kaldım ya, çayda radyasyon yok. Bakın. Sihirbazlık numarası gibi. Ama iyi su koyun. De bundan bile şüphelenir insanlar yani. İşte onu yapmamış maalesef. Belediye başkan vekili Sadi Özdil. Sadi abi. Sadi Bey. Ve 4 şişe serum. Maalesef. Bakın bunda bir şey yok, ben de içiyorum diye kamera karşısında içmişti ya. 4 şişe serum takılmış. Başkan rahatsızlanmış mı? Rahatsızlanmamış. 4 şişe serum takılmış. O ara yok. Serumları da aynı şey. Bakın bu serumları da içiyorum. Ben böyleyimdir. Serum içiyorum. Getir sıvı getir. Damardan alıyorum mu demiş. Gerçi bu dedikodu. Yani şeyler hastalan vatandaşlar mı söylemiş. Ha. Vatandaş başkana da serum taktılar ama gizlediler ablam demiş. Bence küçük yerde dedikodu olmaz. Gerçektir o. Gerçi küçük yerde mi dedikodu olur? Başkana da dedikodu şey yapmış. Ne bileyim abi, ismini açıklamak istemeyen bir görgü tanığı varmış. Niye ismini açıklamak istemez ki böyle bir konu? Oğlum öyle deme. Yalan evet. Herhalde de ondan bence. Adam koskoca belediye başkan vekili Sadi abi diye geçer. Aksaray. Böyle bir olay. Geçmiş olsun dileyelim. Ya onda neymiş sebebi, ben onu anlamadım ki ya. Su işte. Su işen mi olmuşlar? Herkesin hastalığı. Tamam, bağırsakları ağır amiple, ya. Amiple. Ya şiddetli hastalık Fahir. Öyle bu şey aralar geldi. Suyun hasosu Bursa'da varmış. Haberiniz olsun. Neymiş? Dağlardaki karlar erimiş, barajlar %100 doluymuş. Geçen gün kayınpederle bir baraj muhabbeti yaptık da. İstanbul %45, Ankara %2. %2 miymiş Ankara? Ya biz ne çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. Geçen yaz çok telaşımız vardı falan. İki tane yağmur yağdı üstüne, zannettik o barajlar dolmuştu ağzına kadar diye. Yine sallamaya başladı. Ama herkes şeyde full çok güzel barajlar, çok güzel dolu full diye. Çeşmeden kontrolünü yapıyoruz barajların. Açıyoruz, akıyor güzel akıyor ya. Baksana pa pa pa pa pa diye akıyor. Hakikaten i̇şte yine... şimdi artık kimse dikkat etmiyor değil mi ya? Unuttuk. Valla biz... ben şimdi koca bahçe yaptım. Şimdi ne olacak, yandı günüm keten elba mı o bahçeye yaptığım yatırım? Bence bu aralar çim en bonkör bitki. Zengin adamın şeyidir çim yani. Galiba biraz onları o zaman kaktüs kurumaya bırakayım ben. Senin onu gibi adamın ekip ekebileceği tek şey kaktüs veya plastik. Kendinden yetişen, doğru söylüyorsun ya. Oho, bütün yatırımımız sona erdi. Neyse, artık tekrar ayakkabı ve pantolon yatırımına dönmekte fayda var. Ne yapayım? Muhtarlar isyandaymış, onu da bir verelim. O hayırdır, yaraya da bir bakalım neymiş. Oktay valla Anadolu'nun böğründen kopup geldin canım. Hakikaten, kardeşim benim. Türkiye'de maalesef bütün muhtarlar ayaklanmış, sokağa döküleceğiz diyorlar. Çünkü bundan sonra ikametgah senedi ve nüfus sureti olmayacak hayatımızda. Muhtarların hava ve suyu dediğimiz hava ikametgah, nüfus sureti de su mu? Su, aynen öyle. Şimdi Başbakan Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgeyle kamu kurumlarında yapılan işlemlerde artık bu iki belge istenmeyecek. Süper, zaten gerek yok ki, her tarafta istiyorlar, bir yerde tutsunlar bari. Mesela elektrik su aboneliği için gittiğimizde istemeyecekler mi? Hayır, istemeyecekler. Ne güzel. Ne isteyeceklerine dair herhangi bir fikrim var mı? Hayır, şeydir yok herhalde. Fotoğraf isterler. Fotoğraf. Ne yapacaklar abi şey fotoğrafı? O artık rakam var ya, vatandaşlık numarası. Onunla ilgili bir şeyler yapılıyordur büyük ihtimalle. İşte hiç gerek yok. Yalnız, muhtarlar ne olacak abi? Ben bir muhterin şöyle bir şey yaptığını gördüm zamanında. Evlilik için bir belge, evlilik belgesi mi? Evlilik için bir belge mi gerekiyordu? Ne gerekiyordu Oktay? Muhtarın bir şeye damga mı vurması gerekiyordu? Kalplere vurdu. Evlilik için mi? Hı hı. Öyle bir muhtarda bir işlemi vardı da. Muhtarın onayıyla başlar evlilik benim bildiğim. İkametgahını aldırıyorsun, onu mu diyorsun? Şeyde, nakil. Muhtara gidip nakil, demiyor nakil musun? Kayınvalideyi yanına aldırıyorsun, onu mu söylüyorsun? Ya muhtardan bir şey vurduruluyor işte. Muhtara tamam gidiyorsun, ha, ben evleneceğim diyorsun. O da uygundur diye uygundur şey yapıyor. Uygundur mu? Ha, sana verdiği bir form var galiba nikah dairesi. Ha doğru, evet. O forma bir muhtarında bir katkısı oluyor. Ben onu yaptırmıştım, çıkıp gidecektim. Sonra bir içimden bir ses, borcumuz nedir diye sordum. Muhtar hiç şey yapmana 5 yeterli. Büyük ihtimalle beleşti o. O iş yani. Hayır canım, olur mu abi? Damga başına para hazır onlar. Muhtara de, ne mürekkep masrafı? Tabii canım, ne demek mürekkep? Sen onu niye maliyet olarak vergisi mi? Benim babam da muhtardı Ege. Biz o paralarla büyüdük. O verilen 5 yetelerle büyüdük. Lütfen. Bütün muhtarları zan altında bırakma ama bildiğim kadarıyla 2-2,5 falan gibi bir şey. Çünkü bir vurulan damga muhtar, var, imzası var. Muhtarın maaşı falan yok mu? Muhtarım, var. Şimdi ona bakacağız. 280 YTL'ymiş maaş. Maaşı. Biraz daha az maaşı. 280 YTL 5 bütün paraları toplasan o 4 yılda 5 yılda bir o zamanında dağıttıkları şeylere o seçim promosyonuna yetmez. Muhtarların Kıbrıs'ta maaşı 2500 TL'ymiş. Nerede? Kıbrıs'ta. İsveç'te ne kadarmış? Önemli olan o. 7000. Başbakandan çok. Şimdi Türkiye Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı'nı biliyorsunuz, Hüseyin Özkan. Hüseyin abi. Ha. Ben zaten bildiğimiz bu sabah Sadi abi var. Hüseyin abi var. Başkan vekili var. Hüseyin abi güzel bir dosya hazırlamış. Ha. Ve İçişleri Bakanlığı'na iletiyormuş. Muhtarlıklar şöyle olsun böyle olsun. Çünkü 280 YTL ile olmaz. Olmaz, bir de her, doğru. Her muhtar da bizim muhtar gibi değil. Arka tarafı berberdi mesela, ben hatırlıyorum çocukken. Bizim muhtar. Ayrancı'da da market muhtar vardı, ne güzel. Şeyini beklerken sağa sola bakıyordun, ihtiyacını görüyordun. Bu arada bizim muhtarımız aynı mı Ege? O şeydeki mi seninki? O olan muhtarınız bile bir be. Yok, o askerlik bizimki... şubesinin yanındaki mi muhtar? Hayır, bizim başka. Demek neredesin ki mahalle bu? Muhtar. Biz ikimiz aynı mahalledeyiz. Remzi Oğuz Mahallesi diye geçmiyor muyuz biz? Evet. Bizim ama muhtarımız ayrı. Taksi siz... durağının orada bizimki. Taksi seninki durağı. Taksi hem de misin? Böyle Ankara'da vatandaş şaşkın falan deyince hep o muhtarın önünde çekimler yapılır. Öyle de bir... Havamı atayım. Havalı bir muhtarlık. Ya böyle bir şey işte, muhtarlar da dertli maalesef. Ama diyoruz. Şimdi muhtarlar dertli de maaşlarını düzenlesinler canım. Yani muhtarlar da öyle yapmayın, milletin işini zorlaştırın, biz de paramızı kazanalım demesinler yani. Değil mi, herhalde o dosya öyle. Yok yok, il muhaber iyidir, İkametgah iyidir mi diyorlar. İşte 7-8 sayfalık bir rapor hazırlanmış. Bu rapor 7-8 sayfa mı? Sayfa başı 5 milyon. 35-40 milyon eder, doğru. Avusturya Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Türkiye'de. Daha onu biliyoruz canım ya. Bu biraz bir enteresan bir adam çıktı ya. Yeni biraz konuğumuz. Sessiz sedasız geldi ya. Ya o sessiz sedasız. Otobüs duraklarında bile hoş geldiniz. Her hayz hiç fışır diye şey var. Otobüs duraklarında. Avusturya bile... değil mi? Evet, Avusturya, Avusturya. Eski şey imparatorluktan aklına gelsin. Doğru. Cumhurbaşkanı Gül'ün memleketi Kayseri'ye gitmişler. Cumhurbaşkanı ve eşiyle. Bunlar bir güldürmüştü biliyorsun şeyde, tören sırasında. Ne olmuştu ben bilmiyorum. Şey çalıyordu böyle. Milli marşlar çalınıyordu. Hmm. Bu Avusturya'nın milli marşı bitti. Bu adam böyle perfect. Ne, adam etkilenmiş demek ki. Adam etkilenmiş ama adam bir şey bir aldığı boydan gidiyor. Böyle bütün kameralar var. Sizin dava ne oldu diye bir başladı. Şeyle konuşma sırasında. Köksal Toptan'la görüşmesi sırasında. Efendim işte onu bir açıklayalım falan diye bir iki soruyu cevapla. Adam dönüyor. Ondan sonra onu kapatırlar. Siz ne yapacaksınız falan diye. O zaman bir kameraları dışarı falan diye herkes öyle dışarı aldı. Sıkılmış demek ülkesinde. Daha önce Türkiye'ye turist olarak mı geldi? Türklerin canlı insan olduğunu biliyorlar. Hakikaten turist adammış. Daha önce yani direkt o Alman turist hatırlıyor musunuz? Ha, direkt bu adam oymuş. Ama sonra işte ilerleyen günlerde güzel yatırım yapmış. Cumhurbaşkanı olup gelmiş. Öyle enteresan bir adam. Hakikaten işler biraz değişik olsaydı onu böyle... Rakıdan kıpkırmızı olmuş dansöz karşısında çıplak oynarken de görebilirdik demek. Rahat bir adam, rahat bir adam. Ondan Kayseri'ye götürdüler. Saçları göreceğim var ya. Camileri falan gezdiriyor. Hakikaten kafasını dağıtmak kravat lazım adanıyor. Ya hadi Antalya'ya gidelim, Antalya'ya gidelim, Antalya'ya gidelim diye. Bu Türkçe bunu öğrenmiş adam sadece. Almanca Kur'an ve seccade hediye edilmiş zaten Avusturya Cumhurbaşkanı'na. Ondan sonra VIP'de bu Esenboğa Havaalanı'nda gidiyor giderken. Hayır Kayseri'ye giderken tahmin ediyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın toplantısında böyle hep beraber toplantı yaparken kim olduğunu tam da anlayamadım. Zaman muhabirinin, gazetenin muhabirinin kulağına bir kene. Tam toplantı sırasında VIP salonunda. Esenboğa'da. Aa, dün ben gazetede gördüm o haberi. İnternet sayfasında daha doğrusu. Hah, işte dün isırmış. Olayı çünkü. Isırmamış canım. Yani herhalde ısırmıştır, orada boşuna durmuyordur da hayvan. Kulağında böyle duran bir leke. Böyle tatak gibi bir şey, çok affedersiniz. Ondan sonra hafif şey, ne var senin kulağında falan, olay çıkmış. Anam kene diye. Hemen Yozgat'a. Oradan acile. Kaldırmışlar. Muhabiri mi? Cumhurbaşkanı'nın. Muhabiri canım, ne Cumhurbaşkanı ne? Pardon, şimdi Esenboğa'dalar diye. Orada. Şimdi arabayla şehre dönmektense uçakla Yozgat'a gitmek mi mantıklı gelmiş? Hayır, kendine şey yaptıktan sonra canım tekrar Yozgat'a gidilmiş. Şimdi öyle, ondan sonra bu da kene, hani hep böyle kırsal yerlerde, efendim bozkırlarda falan piknikte insanın yanında olan en güzel hayvanken ilk defa VIP'ye girmiş. Kene bununla VIP'ye girdi. Levent Kırcı'yı göreve davet ediyoruz. Bununla ilgili ne espriler patlamış ne espriler. Al işte. Kanımızı emerler falan filan diye oy oy oy oy oy Levent Kırca'yı göreve davet ediyoruz. Ege'cim ama sen hakikaten iyisin ya. Bu konuda bence biraz erken olacak ama bunu artık ben şeyin ne derler bunlar birbirlerine ne veriyorlardı eskiden? El. El veriyorlar. Sana da el Levent, geçmiş. Hayır ben Levent Kırca'dan şey istiyorum. Ne? Bıyık. Levent Kırca. Bıyıklarını bana vermesini istiyorum. Bu mimikleri de öyle değil mi Oktay ya? Ciddi söylüyorum. Ben sonuna kadar yanındayım. Süper gibi. Yani iyi yakalıyorsun. Kere emme falan var ya. Yemin ediyorum çok emme iyisin. Emme mi? Somurum mu? Bak orada bir tane iki tane kene yapacaksın falan. Öyle güzel. Çok esin. Güzel. Ben genç Levent Kırcası olmak istiyorum ülkenin. Ne diye mesela al işte bak kene. Kene olayı üzerine bir iki espri. İşte yıllardır ücretin şeyini emdiler falan falan. Aa, falan böyle. Kene artık şehirlerde ding ding ding ding ding ding ding ding diye. Nasıl? Güzel. Güzel. VIP salonunda oldu. Yani buna bir komiklik olarak bakmayacaksınız. Buna ha diye gülme diye bir şey yok. Bu taşlama ya. Böyle taşlama haşlama. Ama gülüyorduk Levent Kırca'da. Bunu esprinin arkasından ding ding ding ding ding ding ding ding gider mi gitmez mi onu düşüneceksin. O gider. Onu kullanacaksan gider. Ben... Sonuna kadar maddi manevi ne kadar imkanım varsa elinin altına veriyorum. Şimdi bir tane şey de var. Hangi kanalda Kanal 1 mi Fox mu? Komedi Türk diye bir şey var gördünüz mü? İzledim ben birkaç bölüm. Altan Erkekliği falan oynuyor. Yok onu ben izleme imkanı bulamadım. Onlar da işte bir şey oldu. Bir şeyde gülecek gibi oldum. Şey çok başarılı orada. Ne? Kadın var ya. Ha. Çok komik bir kadın gibi geldi bana. Yani Oya Aydoğan nasıl... Oya Aydoğan... Oya Aydoğan çok komik kadındır. He. Oya Başar değil mi Levent? Eski eşi. Evet. Hiç komik değildi ya. Oradaki kadın çok komik gibi geldi bana. Şeydeki İngiliz kadın değil mi o? Çocuklar Duymasın'daki... Hayır ya Selena'daki müdür o kadın. Selena'daki müdür. Komşu Selena'daki. Ondan neden bahsettiğinizi zerre gram anlamadım. Hangi kadın? Bu gündüz programları falan. Ya şarkı söylemek lazım. Şarkı yarışmasını kazanan kadın işte. Hadi canım o mu? O tabii. İlhan Şeşoy'la. Şeşoy'la olanı. Bak onu biliyorum. İlhan Şeşoy'la olanı biliyorum. Çok yani başarılı geldi bana. Onlar var yani Fahir. Ben sana onu videoya yani çekeyim. Yani oyuncular başarılı da biraz skeçlerdi tabii ki. İster istemez. Ama aynı. Yine. Birol Bey'in kahkahalarını duyuyoruz. Birol Güven mi o? Tabii. Hadi ya. Büyük proje diye geldi. Aman canım geçmiş gün siz de eskiyi kasayıp şey yapmayın. Doğru. Komedi... Yeni Levent Kırca'mız hazır zaten elimizin altında. Bir bıyığı eksik onu da verdik miydi? Dingiri ding ding dingiri ding ding. O çok müzik de güzel. Sana güzel orkestra da yaparız. Gerçi bıyığı verirsek Ege'ye de şey örle de dönebilir. Oduncu gömlek de verirsek. Çok güzel bir espri buldum ben. Ne? Şeye gideceğim. Hüsnü Şenlendirici'ye. Ne yapacaksın abi? Ona çaldıracağım. Diye. Yani şimdi modern Levent Kırca olarak popülariteyi bir yerden nerede yakalamam. Varsa onu yakalayacağım. Yemin ediyorum adam var kafa değil. Kafa değil. İçeride başka kompüter bile yani 10 tane ana bilgisayar gibisin. Tır tır tır tır. Helal olsun. Ve şebeke dışı. 10 bilgisayarda birbirine değmiyor. Buyurun. Amerika'da yapılan bir araştırmayı vereyim ben de size. Ver bakalım. Şimdi Amerika'da bir sürü Pensilvanya Üniversitesi'nden çok değerli bilim insanları bir araya geldiler. Uykusu az uyuyan kişinin, uykusuz kişinin beyninin her an durabileceğinin ortaya daha uyduruk bir araştırma var mı ya? Ne demek abi? Beynin durması ne demek ya? Beyin durması yaşanıyor ama. Böyle kilitleniyorsun ya. Ben sabahları yaşıyorum beyin durması. Nasıl? Biraz sürüyor? Açıklar mısın? Beyin durmasını nasıl oluyor? Bizde şey ben gibi. Beyin durmasını size açıklayayım. Tuvalete gidiyorsun. Orada mı? Şöyle. Kalkıyorsun yataktan. Kalktım. Ondan sonra yatağın kenarında oturuyorsun. Günün hazırlıklarından biri olan çorap giyme. Tamam. Böyle çorabı elini alıyorsun ve duruyorsun orada. 7-8 dakika. Orada herhangi bir şey de düşünmüyorsun. Gözler de kapalı değil. Hocam beyin bu kişiye durması. Özel olabilir. Ona bence uyuma deniyor ya. Aa, gözler açık. Olsun. Çevreye görüyorsun. Dolaba bakıyorsun. Yerde çorabın diğer tekine bakıyorsun. Hı. Bakıyorsun. Sonra bir noktada çorabını giymek aklına geliyor. O noktaya beyin durması diyoruz. Çok güzel. Herhangi bir başlangıç için bir şey yapmanıza gerek var mı? Mesela bilgisayarda aynı şey başımıza geldiğinde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı ne yapacağımızı biliyoruz. Kontrol, alt, delete diyerek. Başlangıç için beyin durduktan sonra. Beyin durduktan sonra öyle bir şey yapabiliyor musun? Çorabı bırakmak bence uyandırır insanı. Bilmiyorum işte o yani kontrollü adam. Bir şey yapacak olan adam varsa o noktada şunu yapayım diyen adam önce zaten çorabını giyer. dışarıdan müdahale lazım. Ha, biz şöyle bir şey demişler adamlar, böyle odaklanamıyorlar diyor abicim. Çoraba işte, ha, tamam. Çoraba. Ha, tamam, çorabadır o zaman o. 24 kişi üzerinde araştırmayı yapmışlar. Biraz zayıf mıymış araştırma? Abi herkesin imkanı bir değil ki, öbürüne veriyorlar kürek kürek parayı. 24 kişi. Bunların günlüğü 50 TL verse bak 1200 liralık araştırma nereden bir baksan. Bir de bu araştırma düşününce şimdi yatmalı kalkmalı araştırma. Yatmalı kalkmalı yemin. Bir saat 2 dakika süren bir araştırma tabii değil. Canım, bir adam yatırıyorsun, mesela kaldırıyorsun, bir bakıyorsun. De, abi bir de 50 TL sen ne ya? 80 TL yemeğe zaten. Kıbrıs'ta değiliz Oktay'cım. Öyle söyleyeyim sana. Öyle abicim, burada da öyle. Yeterli derecede uyuyanlarda hiçbir sorun olmamış da az uyuyanlarda böyle angut gibi kalıyorlarmış. Hakikaten sabahları uyandıkları zaman. Bunların beyinlerine giden kan miktarı düştüğü için. Ha, ne yapacağını buldun. Beyne giden kan miktarı düşüyor ya. Evet. Lak uyanır uyanmaz yataktan kafa aşağı ineceksin abi. Ayaklar orada kalacak. Tamam mı? Ne olacak? Kan hücum edecek böylece. Uyursun abi öyle de. Kafayı aşağı koyduğun zaman uyursun işte. Niye uyuyorsun abi? Beyne giden kan niye azalmış bir de ya? Ya uyuyanlarda öyle bir şey oluyormuş. Ayakta uyananlarda. Gündüz ayakta durduğumuzda bile olmuyor o problem. Yatarken niye olsun? Oğlum beyne kan gitmez. Beyne kan gitmez. Şey kalırsın orada. Angut gibi kalırsın. Üstünden de biri geçerse cüce kalırsın. O yüzden mümkün mertebe herkesin iyi uyuması gerektiğini söylüyor. Pensilvanya Üniversitesi'nin çok değerli araştırmacıları. Oktay ver. Vereyim. Bana. Güzel bir haber var. Müjdeli bir haber. Hep bugün böyle bir tereddütlü haberler verdik. Lise öğrencileri, lisede okuyan arkadaşlarımıza bir haber. Lise son öğrencilerine bu sene erken tatil. ÖSS sınavından sonra. 2 aydır gitmiyorlarmış zaten. Abi bilmiyorum. Öyle işten. Ya gene öylemiş. Hatta böyle şey. Yani lise son öğretmenleri falan bahçede volta falan atıyorlarmış. Öyle, o kadar rahat yani. Bir öğrenci bulsak da bir yani şeyler öğretsek de. Vallahi kimse yok. Yoklama alınmayacakmış. 15 Haziran'da ÖSS var biliyorsunuz. Bence ÖSS'ye güzel girecek olan lise son sınıf öğrencileri 9-13 Haziran'da idare izinli sayılacakmış. Güzel bir sistem oldu bu. Bir hafta niye veriyorlar abi o zaman? Keşke 2 hafta verseler. Yani milleti biraz çakallıktan bir nebze uzaklaştırdılar. Bir ay rapor alan çocuk bir aylık değil, 3 haftalık ahlaksızlık yapmış olacak yani. Yine bir ay alırsa ama daha da erken bitirirse. O da artık şey çocuğun. O da o çocuğun terbiyesizliği valla. Bunlar böyle raporlanınca nasıl mezun oluyorlar ya? Ve rapor olduğu için, hasta olduğu için okula gidememiş oluyor. Olsun, okula gidemeyince sınav. Ha, gerçi bir dönem önce bitiyor artık değil mi? Tabii canım, sınav. Biz çok eskide kaldık. Bir şey sorabilir miyim? Bizim zamanımızda böyle bir şey var mıydı ya, böyle okula gitmediğimiz bizim? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum da, ben son haftaya kadar eşek gibi gittiğimi hatırlıyorum ben. Rapor Anadolu'yla değişikliği. Bu hafta neyle rapor alalım diye dolaştığımı hatırlıyorum. Blok rapor almak da her baba yiğidin harcı değildi. Arada 2 gün falan okula gidip görünüyorduk. Okulda işlerimizi falan hallediyorduk. İmzalar falan oluyordu. Yalnız 3 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre anladığım kadarıyla şöyle bir şey Fahir. Sen 2. senemde kazandın değil mi Opti'yi? Evet, özür dilerim. Ben de 2. senemde kazandım. Ben de sonuna kadar gitmiştim okula. Rapor almayanlar 2. senemde Opti'yi kazandı. Ege ilk senesinde kazanmıştı. Demek ki rapor alıp ahlaksızlık yapmak son derece mantıklıymış. Diyerek doğru mesajı verdiğimizi temenni ederek bu saati de bitirelim. Meredith Brooks gelecek radyolarınızda. Sincerely 103.1 Radyo Otu'da. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Modern Sabahlar devam ediyor. Çok önemli duyurularımız var sizlere, buyursunlar. İlk önce Oktay'dan alıyorum. Yalnız ben de ilk başta Fahir'den, çünkü bugün olan bir etkinlik var o Fahir'de. Tamam, hemen Fahir ablam hadi. Şimdi o zaman hemen vereyim. Koçluğun duayeni desem size. Hayda. Rahmi abi? Koç. Aha, çok güzel, iyi gidiyorsun. Mehmet Koç. Engin Koç. Çok güzel. Valla bütün koçları saydın. Mustafa Koç. Ablam bir dur. Marilyn Atkinson desem sana. Atkinson. Mehmet Koç mu? Hem liseden arkadaşım. Koçluk disiplinin kurucusu olan ve çalışmalarıyla tüm dünyada duayen olarak kabul edilen. O Hazza Hanfendi olan. Evet. O mu geliyor? Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, Panora'da değil, Panora DNR'da bugün saat 18'de okuyucularıyla buluşacak. Doktor Atkinson aynı zamanda küçük bir söyleşi imzalayacak. Bazı kitaplara tükmükleyecek, böyle yalayacak. onları verecek. Manyak Koçlu gibi bir şey yani. Koçluğun duayeni çünkü ya. Her şey yakışır. Yani şimdi Marilyn Atkinson 35 yıldır alanında uluslararası itibar sahibi son derece değerli şahsiyet. Çok ayrıca güzel. Biraz da yaşlı yani, hürmette kusur etmeyin. Tebrik ediyoruz. Evet Oktay'cığım, ilk panora haberimiz bizim bu. Bizim evde hayırlı bir duvar olsun. Tamamen bu Marilyn'in kitaplarıyla doluydu. Ben o zaman bir tane kamyon tutayım, o kitapları götüreyim de birkaç tane adam tutayım, onları imzalatsınlar. Ben de güzel harika, bir şekilde. Bence harika bir plan yaptın. Tebrik ederim Ege. Ya bizim evde annem hastasıdır Marilyn Atkinson'ın. Onun hep fotoğrafları vardır. Beraber çektirdikleri fotoğraflar falan hep Marilyn Atkinson der. Peki ya bir yazar şey olmadı da. Benim üniversiteye hazırlanırken bir arkadaşım vardı, Kamil. Evet. Onda görmüştüm ben 2-3 tane. Dershane kitaplarını satıp bu hanımefendinin kitaplarını almıştı bu kadıncağızın. O şimdi nerede? Şimdi şeyde Londra'da. Ya sen neredesin? Aşağı. Sen Çukurambar'dasın, o Londra'da. Bunu hiç unutma. Şöyle doğru. Bir şey soracağım size. Bir yazar yerine koymanızı istiyorum kendinizi. Tamam. Biri gelip size başkasının kitabını imzalatsa bir yazar olarak ne düşünürsünüz? Ben ağır yazarım içine. Sanki kendi kitabımmışsın gibi şey yaparım. Hiç şey yapmam ki. Ben o yazarın imzasını taklit etmeye çalışırım. Sadece karşımdakini kırmamak için. Yani derim ki mesela sana şey getirdiler. Ne? Mesela. Hayır, hiçbir kitap ismi söyleyemem ben. Gerçekten. Güzel oldu. Ferrari'sini satan Bilge. Onu getirdiler. Ya da ikinci kitapta olasılıksız. Ha, olasılıksızı getirdiler. Tamam. Hemen o adam gibi imza atmaya çalıştım. O adam kim ablam? İşte o. O adam. O adam var ya. Tüy bitmemiş. O işte. Onu böyle imzasını şey yapalım. Sen ne yaparsın Ege'cim? Ben de herhalde beni o mu zannetti falan diye böyle bir şey yaparım. Ben şöyle, arkasında hep fotoğraf olurdu ya eskiden. Bak eskiden kitapların arkasında yazarın fotoğrafı olurdu. Evet. Böyle. Böyle bir vesikalık bir fotoğraf olurdu. O kalmadı şimdi. Artık böyle bestseller yazarların kitabının önünde de fotoğrafı var. Hı. O zaman şöyle yapacağım ben. Biraz kimse o. Okuyucu. Biraz yaklaşır mısın diye. Şöyle kafasını tutup böyle. Bu masaya mesela. Hı-hı. Vurmuyorum şu anda, mikser bir şey olmasın diye. O kafayı buraya vurun. Buna benziyor muyum derim. Ha, buna benziyor mu? Bak derim. Bu tip tavırların yüzünden zaten az önce bir kitap izliyorsun. Ha, ben onu Ferrari'yi hatırlayamadım yoksa. Ferrari'yi hatırlayamadım. Ben ona... Bir de reklam olur diye herhalde değil mi? Tabii canım. Marka ya Ferrari'nin nesi reklam olacak sevgili dinleyiciler, gözünüzü seveyim. Yani burada 50 defa Ferrari desek koşup Ferrari alabilecek kaç kişi var? Veya Ferrari alacak parası olup da ne alsam diye düşünen adamın aklına mı düşünüyorsunuz? Ne o 100 milyon... Ne kadar? 100 milyon euro mu? Ne kadar? Yok o kadar. Sen de iyi bir coştun ha. Ferrari dediğin şey... 200 bin, 300 bin euro falan bir şey herhalde. Öyle bir şey yok. Abartacak bir şey yok. 100 bin euro. Bu parayla bir araba alsam, ne alsam. Ne alabilirim? Şey böyle araba bayilerini geziyormuş şeyde. Veya gidiyormuş o ikinci el pazarı var ya. Yok ya çok para kalıyor. Ne alabilirim? O sırada radyo açıyor. Ferrari alabilirim. Tabii canım öyle bir sürü. Peki mesela çok böyle hastası olduğunuz bir yazar. Hı-hı. Söyleyin kim? Çok hastası olduğum yazarlardan bir tanesinin filmi geliyormuş. Bak çok sevindim. Söyle, Indiana Jones mu? Chuck Palahniuk diye bir adam vardı ya bu. Nesi geliyormuş? Choke diye bir romanı vardı. Türkiye'de yasaklanmıştı. Hatta yasaklanmadan önce ben Fahir'e vermiştim galiba. Evet. Bende iki tane var. Ben de almıştım. Bende iki tane var yani. Ama bende iki tane olmasının sebebi... Niye ki? Benimkini geri vermemen galiba. Galiba öyle bir şey olması lazım. Şimdi mesela Chuck geliyor, tamam mı? İmza gününe geliyor panoraya. Tamam. Sen de gidiyorsun elinde şeyle, romanıyla. Çak yapıyorsun. Bak yaparım onu. It means in Turkey give me five. Yok öyle demiyorsun. Elinde kitabın, imzalar mısınız please falan diyorsun. Tamam. Ondan sonra adam bakıyor kitaba, kitap korsan. Sonra böyle bir ters bir bakıyor sana. Ben şey dedim, bunu da siz bastırıyor musunuz? Öyle dediler bana. Böylesi korsanı da kendi ne bastırıyor. Ben onu öyle baktığı canım, zaman ne yaparsın? Ferhan Şensoy'a korsan kitabını imzalatmaya çalıştı birisi oyundan sonra. O da oraya böyle korsan çizdi. Öyle imzaladı. Ama işte burada korsan kitabı uzatan kişi olarak ters baktı böyle. Çak. İşte tamam, aynı çak. Durumu anlatıyoruz ya. Ferhan Şensoy kendi korsan kitabını imzaladı. Ona imzalı diye korsan kitap vermişler. O da korsan şeyi yapıp imzalamış. O da ona da onu yaptırmaya çalışır. Ferhan Şensoy böyle şey yaptı. Chuck Bey siz de şöyle korsan yapacaksın. Batiz diye şey yapsın. Güzelmiş. Bence güzelmiş. O zaman bir de artık e-booklar var yani. Nereye imzalatıyorsun onu da anlamıyorum ki. Hiç vallahi ya. Nasıl imzalanıyor yani? ben bir dolu şeyi artık indirme yani. İndirme para, derken? Parasını nereye vereceğimi parası, araştırıyorum ha. Şu anda. İndirdim. İnternette parasını nereye vereceğimi araştırıyorum. İndirdin mi peki? İndirdim ama ya açmadım. Bir sayfasını bile açmadım. Öyle şeydir. O konuda prenses o kadar Gigolite'larca albüm var. Hala dinlemiyorum. Çünkü parayı nasıl vereceğimi araştırıyorum. Sahibine ulaştırmadığı müddetçe içi rahat etmez. Dinleyemez. Çoluğuna çocuğuna o kitabı okutamaz. Müziği dinletemez. Doğru. Fay, bende bir haber var. Müddetçe deyince aklıma geldi. Müddetçe? 7 Haziran'la ilgili bir şey. 7 Haziran'da bir etkinlik. Hiçbir şey kalmadı 7 Haziran'da. Sendeki etkinliğin haberini, şey tarihine. Ben de 28, ben vereyim istersen. O zaman 28 Mayıs'ta sen ver. 25 Mayıs o zaman, öyle biraz güzel. Japon kültürünün hastası olanlar, müjdemi isterim. Ben. Ha. Ben de. Kendimi bir Japon'dan daha çok Japon gibi hissediyorum diyenler. Ben. Ben. Çok güzel. Şimdi Japon kültürünü yakından tanımak istiyorum. Ben. Tamam, ben. Tamam. Japon'un hastası olanlar. Ben. Bu felsefenin ben artık böyle var ya deliyorum orama burama Japon felsefesi süreceğim diyenler. Ben. Ha, çok güzel. Bunlar hepsi bir arada nerede toplanacaklar? Panora'da. 25 Mayıs 2008'de Panora alışverişi. Japon özentileri günü mü? Ha, ondan sonra Piri Reis haritası üzerindeki geleneksel Japon kültürünün çeşitli unsurları izleyenleri büyüleyecek. Japon büyüsü diye bir şey var biliyorsunuz. Kim yapacakmış? Voodoo büyüsü var, bir de Japon büyüsü var. Kim yapacakmış? Japon büyüsü fena tutar. Nasıl kim yapacakmış? Hemen arkada o Türk-Japon vakfı var zaten, oradan geliyorlar. Hayır, elçi gelecekse elçileri çok tatlı. Tabii canım, Japonya Büyükelçisi Nobuhiko Tanaka'nın konuşmasıyla açılacak. Sonra Japon çay seremonisi. Sado. Çay seremonisi. Yanında Sado Mazo yazıyor. Japon geleneksel müzik konseri var. Koto. Ondan Sado sonra... Mazo Japon müzik ikilisi. Sen niye onu seviyorsun? Hayır ya. Sizin dediğiniz Fado Mazo. Portekiz müzik ikilisi diye biliyorum. Japon geleneksel çiçekleme düzenlemesi. Çiçekleme Okinawa mı? Ikebana mı? İşte Ikebana. Ikebana. Japon geleneksel dansı var. Çok güzel yapıyorsun Ege, sen çok güzel. Japon geleneksel kaligrafi gösterisi. Böyle kuma çiziyorsun, fışı fışı. Aynı yapıyorsun Fahir bütün gösterileri. O gün Panora'ya gidemeyenler gelsinler. Ben beyaz çoraplarımı giyeceğim, parmak arası terliklerimi giyeceğim, güzel üstüme bornozumu giyeceğim. Japon kültürünü anladığımız bu. Hep gideceğim oralarda, bütün Japon kültürünü A'dan Z'ye hatmedeceğim. Ver Oktay son haberini. Son haberimizi verelim. 7 Haziran'da herkes hazırlansın. Silence Teatro. Silence Teatro. Ya Teatro. İtalyan kültürün katkılarıyla benim anladığım kadarıyla bu yazıdan. Fahir sizinkilerle beraber yani. 7 Haziran Cumartesi günü nerede olacaklar? Barok Bana rüzgarı. Oradan. Barok rüzgarı nerede esecek? Bana ora. Bravo. Barok rüzgarı hani sessizdi? İşte sessiz. Rüzgar sesi. Hayır, barok rüzgarı estirecekler abi. Sessiz bir tiyatro ile etkileyici sahne kostümleri, makyajları. 9 kişiden oluşan bir tiyatro topluluğu bu. Tek değil, birçok esprisinden bir tanesi performanslarını sessiz olarak sergilemeleri. Silence Teatro'nun. Ondan sonra başka... biraz şey... Aha, şehvetli falan yazıyor burada. Şimdi sessiz tiyatroyu konuşmadan mı izlemek gerekir, onu merak ettim ha. Tabii canım, yoksa tiyatrocu konuştu zannedilir, bütün esprisi kaçar. Hayır canım, onu biliyorsun, sahnede adamların ağızlarını açmıyorlar. Şimdi normal tiyatroda birisi konuştuğu zaman sahnedeki konuşmaları takip edemediğin için kızma hakkın var da sessiz tiyatroda istediğin gibi konuşman lazım. Doğru. Mantık deneyelim. Olarak. Bence deneyelim. Heyecan. Yani mesela orada da kalkıp birinin senin önden geçmesinin çok şiddetle eleştirilmesi lazım. Ha, sessiz tiyatroda mı? Sessiz tiyatro çünkü tamamen bakmaya dayanıyor. Doğru. Daha önce Rusya, Fransa, İspanya, bak Romanya, Macaristan. Adamlar ne gezmiş be. He, sessiz ve sessiz ve numara bulmuşlar vallahi çok sessiz, güzel ya. Sessiz geziyorlar hakikaten. Tıs tıs geziyorlar ama akşam bir lak lak. Ben sana söyleyeyim, bunlar akşamdan içiyorlar gittikleri yerde. Lak lak lak lak lak. Hızlı hızlı rakılar. Ondan sonra ilk gün diye konuşmuşlar. En iyisi biz bunu sessiz ya. Ya bırak Allah aşkına, kimi kandırıyorsun ya. Buzlu badem diyorlarmış. Bazen eğlenceli, bazen melankolik, bazen şehvetli diyor. Yani benim anladığım kadarıyla etkileyici kostüm dediği açık saçık kostümler var. Yok, burada iki tane fotoğraf var, öyle çok da açık saçık değil. Böyle belleri ama gözüküyor Türkiye'ye mu? Özel kostüm, Panora'ya özel yapacaklarsa bilmem. Açınırlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa kalpli insanlar panoramasını sunduğum Modern Sabahlar devam ediyor. Önemli haberlerle karşınızdayız. Fire Öğünç, söz sende. Evet, söz sende. Söz en son bende kaldı. Ben alıyorum o zaman sözü. Söz büyükse sükut altındır diye bir laf var benim hatırladığım. Vereceğimiz başka önemli şeyler var mı? Yok. Panorayla ilgili. Hayır, yok. Beyler, yok galiba. Japon kültürü değil. 25'inde unutma. 25'inde tekrar vereceğiz o şeyi. Şeyi tekrar vereceğiz. Japon robotların şeyini. Tamam, Japonlara büyükelçisi Nobuaki Tanaka. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Evrenin omurgası bulundu. Hayda. İyi bir şey mi bu? Samanyolu değil mi? Egeciğim, evrenden bahsediyorum. O tam omurga gibi bir şey. Omurgada dediğin yol gibi bir şey değil mi? Nasıl yol gibi ama şey. Yıldızdan olması çok mantıksız. Yıldızdan omurgalar yaptırdı. Bak böyle. Böyle çok böyle. Güzel bir türkü olurmuş. Astronom türküsü. Vallahi astronomlar. Astronom ne, bir de bu arada bir birisi bir astronom. Hakikaten öyle geliyor haberin içinde, astronom da. Astronot çıkan adam. Astronom çıkamayıp aşağıdan bakan adam. Astronom olur mu canım? Astronomi var ya. Astronomi. Astronomi'sinde bir bölüm mesela. Olabilir de yine aşağıdan bakan adamın okuduğu bölüme astronomi. Okuduğu bölüme bilimsel olanına astronomi deniyor. Şimdi aşağıdan bakan adama eskiden hep astrolog deniyordu. Sonra bu astrologlar iyice burçları şey yapınca o gezegenlere bakanlar yer çekimi fizikçiler falan kendilerine daha değişik, daha havalı bir isim buldular. Astronot olmaz. Ne olabilir, ne olabilir? Astronom olsun dediler, astronom kaldı. Astronom oradan kaldı. Şimdi astronomlar, bu Hubble vardı ya, Hubble. Teleskop olan mı? Hubble'de bir de yeni bir uydu vardı. Füse diye. Füse mi? Aman ne bileyim, ben her gün bir şey çıkıyor, takip edemiyoruz ki ya. Bu arada kaç tane şey çıkıyor? Çıkmıyor ki. Ne bileyim abi, Hubble'ı biliyoruz. Pathfinder'i biliyoruz. Bak eskilerden. Başka 80 bin tane rakamla falan söylenen uydu çıktı. Oğlum Discovery'si var. Bunun efendime söyleyeyim. Opportunity var. Spirit'i var. Tamam işte onları biliyoruz. Mars yüzeyinde fig atıyor bunlar. Füzeyi hiçbir duymadım ben. Onda sen bir şey söylüyordun bu arada. Füze dedi. Bu eski astronomlar aynı zamanda astrologmuş zaten. Esas parayı oradan buluyorlar. Çünkü o zamanlar NASA gibi böyle maaşını tıkır tıkır alacağın kurum yok. O taş getiriyorlar ya, o bakla falan ilk oradan çıkmadı zaten. Canım, bir taraftan orada yıldızlar arasında çekim kanunları falan bunları hesaplıyor. Bir taraftan da ikizler burcuysanız o zaman terazi burcu size göredir falan diye şey yapıyor. Burç haritası çıkarıyormuş ilk adamlar. Şimdi ben füseyi açayım size biraz. Füse aç, ben sana söyleyeyim. Frictionless. Frictionless yani sürtünmesiz. Useless. Useless yani kullanıma uygun. Systematic. Systematic, sistemli. Ablish. Ablish ne? Eblek demek. Hayır, ben açayım mı? Sen söyle. Functional. Functional yani fonksiyonel. Ultimate. Ultimate yani... Ultimatum süprimisi. Ondan sonra sistematik. Evet, sistematik yani sistemli. Seninkinde de mi öyleydi? Economical. Yani ekonomik. Evet, yani bu dört özelliği bir arada toplayan bir sisteme. Buna füze denir. Hemen hemen yaklaşık ikinizde de çok güzel doğru şeyler var. Far, ultraviyole. Farş mı? Spektroskopik. Farş. Yani spektroskopik ne demek? Spektrumu geniş. Spektrumu geniş, geniş spektrumla. Çünkü spektrumlar bir dar spektrumlular var. Bele. Japon spektrumu. Japon spektrumu denir. Bir de bele geniş olanı var, ona yani geniş spektrumlu denir. Ve sonra yayla spektrumu. Explorer. Hocam şu bilgisayardaki şeyi açar mısınız? Explorer. Doğru. Oktay süpersin. Far, ultraviyole, spektroskopik explorer. Füze uydusu tarafından bakmışlar. Bir yerden güzel bir foto. Şimdi böyle baktığın zaman gözükmüyor da o şeysi, omurgası evrenin. Bele yapınca. Hafif bele yaptığında oradan bir omurga gözükmüş. Daha böyle. Aha, kolum kadar. Bele. Orada astronomlar aşağıda ferç olmuş. Diye. Aman bir fotoğrafını çekmişler. Yemin ediyorum her eve asılması böyle lazım. Böyle çıkmış. Yemin ediyorum herkes yatak odasına. Bence yatak odası çok uygun bu konuda. Herkes yatak odasına evrenin omurgasının fotoğrafı. Ama ne güzel. Ama ne güzel. Aman bakan pişman, bakmayan bir. Ay. Diye. Bıy bıy bıy bıy bıy. Diyelim tam olsun diyerek. Evrenimizi evrenimizi ne hale getirdik. Tebrik ediyoruz. Evren demek bu değil yalnız. Evren bu değil, doğru. Yarın sabah görüşürüz, hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.